Tak, pastylki meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Decyzja w sprawie kopalni Turów podważa sens funkcjonowania Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, mówi w telewizyjnym wywiadzie prezydent. O szczepienie się trzecią dawką przeciw COVID-19 apeluje prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Za 2 godziny rusza 7. rowerowy bieg Piastów. Prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska nie powinna wykonywać decyzji sędzi Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, która nakazała naszemu krajowi płacenie 500 000 euro kary dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Przebywający w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że ta wydana jednoosobowo decyzja podważa sens funkcjonowania TSUE. Jakaś nieodpowiedzialna pani powiedziała sobie, że trzeba wstrzymać wydobycie w kopalni w Turowie, nie zastanawiając się kompletnie nad tym, że to jest 7% polskiej energetyki. Ta kopalnia zasila elektrownię, która zapewnia energię elektryczną dużej części naszego kraju i to jest bardzo poważny problem. Powiem otwarcie, myślę, że nie jesteśmy w stanie po prostu wstrzymać tego wydobycia, ponieważ nie jesteśmy w stanie wstrzymać dostarczania energii elektrycznej. Oczywiście być może, że intencją było to, żebyśmy tą energię elektryczną kupowali w Niemczech. Być może chodziło o to. Decyzję o karze podjęła w poniedziałek hiszpańska sędzia Rosario Silva de la Puerta w związku z pozwem Czech. Według władz w Pradze wydobycie w polskiej kopalni ma negatywny wpływ na środowisko. A w związku z decyzją TSUE w sprawie Turowa 22 października przedstawiciele NSZZ Solidarność będą protestować przed siedzibą Trybunału w Luksemburgu. Zapowiedział to przewodniczący związku Piotr Duda. Jedziemy pod Trybunał, aby wręczyć pani prezes, czy obojętnie jakiej osobie, postanowienie o zamknięciu tego Trybunału Niesprawiedliwości, tak jak druga strona chce zamykać nasze zakłady pracy, kopalnie, elektrownie, odbierając dostęp do energii elektrycznej naszemu społeczeństwu. Wczoraj w Pradze zakończyła się kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Strony sporu nie osiągnęły porozumienia i zadeklarowały, że wrócą do rozmów w przyszłym tygodniu. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski apeluje, by pracownicy systemu ochrony zdrowia i osoby po 50 roku życia rejestrowały się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Wczoraj rozpoczęły się zapisy. Dr Sutkowski mówi, że trzecia dawka jest konieczna i jej przyjęcie ma uzasadnienie medyczne dla osób starszych i medyków. Zachęcamy Państwa do tego, żeby się kontaktować, bo na razie zainteresowania nie ma tą trzecią dawką, co nas bardzo niepokoi. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 340 tysięcy osób. Wczoraj w Polsce zanotowano 813 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 14 osób. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 mogą od wczoraj otrzymywać Amerykanie powyżej 65 roku życia, a także osoby przewlekle chore, pracownicy służby zdrowia, sprzedawcy sklepowi i nauczyciele. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że wkrótce też przyjmie trzecią dawkę szczepionki. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden poinformował, że trzecia dawka szczepionki jest dostępna dla 60 milionów Amerykanów. Musi jednak upłynąć 6 miesięcy od momentu, w którym zostali w pełni zaszczepieni. Wzmacniająca dawka szczepionki jest darmowa i łatwo dostępna w 80 tysiącach punktów szczepień w całym kraju, w tym w 40 tysiącach aptek. Mówił prezydent USA i zapowiedział, że sam także podda się dodatkowemu szczepieniu. Ciężko przyznać, że ma się ponad 65 lat, ale przyjmę trzecią dawkę. I'll be getting my booster shot. Joe Biden apelował też do 70 milionów niezaszczepionych Amerykanów, by przyjęli szczepionkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Film Mój brat rybak w reżyserii Alicji Sokół wygrał konkurs filmów krótkometrażowych 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku rywalizowały 24 produkcje. Zwycięski film ujął nas nieoczywistością, mówi przewodnicząca jury Małgorzata Szumowska. Wiesz, o czym jest ten film? Wszystko rozumiesz, a zaraz on się wymyka. Stąd być może, że dziewczyna, i to się czuło, ma jakieś doświadczenie dokumentalistki, że wzięła naturszczyków, że jest jakaś prawda w tych chłopakach, że są sfotografowani w też taki sposób właśnie, takim trochę okiem kamery dokumentalnej, trochę jak, można powiedzieć, w Nomadland. No, jest coś takiego w tym z krwi i kości. Laureatów Złotych Lwów i nagród indywidualnych poznamy dziś wieczorem podczas gali finałowej. Nagrodę za najlepszą muzykę ufundowało Polskie Radio. Dziś rozpoczyna się 7. rowerowy bieg Piastów. 3 trasy przebiegają przez Góry Izerskie ze startem i metą na Polanie Jakuszyckiej. Jak mówi rzecznik biegu Leszek Kosiorowski, zawodnicy bardzo szybko zapełnili listy startowe. 1033 jest na listach startowych, plus około setki dzieci w rowerowej przygodzie, czyli ponad 1100. Tak mniej więcej po około 300 osób na giga, mega i mini, czyli na 60, 40, 20 kilometrów. Trasa nie jest jakaś specjalnie trudna, to są Góry Izerskie, więc to są wyścigi dla każdego, ale są odcinki błotniste, dosyć trudne. Pierwszy wyścig o 10. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Lider PKO Ekstraklasy zatrzymany. Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Białymstoku 0-1 z cieniującą, mówiąc kolokwialnie, Jagiellonią. Gola na wagę 3 punktów strzelił Jesus Imaz. Ataku meczu z własnej perspektywy mówił trener Kolejorza Maciej Skorża. Mogliśmy troszkę szybciej grać piłką, częściej szukać przestrzeni, chociaż muszę powiedzieć, że Jagiellonia dosyć dobrze tą przestrzeń nam zamykała w bocznych sektorach boiska, ale mimo wszystko nie do końca graliśmy tak, jak sobie założyliśmy i tutaj ta pierwsza połowa trochę mam niedosyt. Mogliśmy to lepiej rozegrać i na pewno bramka strzelona w tym czasie by nam dużo pomogła. Niestety tak się nie stało i w drugiej połowie już zaczęła się troszeczkę taka szarpana gra. Stworzyliśmy swoje sytuacje oczywiście, ale wydaje mi się, że no, na pewno nie byliśmy skuteczną drużyną. Wczoraj kopali jeszcze w Łęcznej, gdzie Górnik dostał lekcję futbolu od Lechii Gdańsk, przegrał aż 0-4. Z kolei w Fortuna pierwszej lidze Widzew w Łodzi 4-0 wypunktował Skrę Częstochowa, a Górnik Polkowice 0-1 przegrał z GKS-em Tychy. W Bundeslidze koniec serii Roberta Lewandowskiego z golem w każdym kolejnym spotkaniu ligowym. Nie zdobył bramki w 16 meczu z rzędu. Mimo to Bayern pokonał w derbowym wyjazdowym pojedynku Greuther Fürth 3-1 w mieście założonym przez samego Karola Wielkiego. Ze spraw tenisowych cieszymy się z wygranych Igi Świątek 7-6 i 6-2 z Kazaszką Jeleną Rybakiną i Huberta Hurkacza 7-6 i 6-3 z Sir Andym Marejem. Iga w nagrodę zameldowała się w półfinale turnieju WTA w Ostrawie, Hubert w półfinale imprezy ATP w Mecu. Rywalami naszych tenisistów będą teraz Greczynka Maria Sakkari i Niemiec Peter Gojowczyk. A w siatkarskiej Tauron Lidze Pań początek sezonu i świetnie z roli faworyta wywiązał się Chemik Police. Mistrzynie Polski 3-0 pokonały na wyjeździe Beniaminka ekipę Unii Opole. Mówi środkowa bloku Chemika Iga Wasilewska. Inauguracja sezonu przebiegła bardzo pomyślnie, chociaż na trudnym terenie u bardzo ambitnie walczącego Beniaminka. Wygrałyśmy 3-0, jesteśmy bardzo szczęśliwe. Ja osobiście jeszcze bardziej po udanej rehabilitacji. Doprecyzujmy, że chodzi o rehabilitację zerwanego ścięgna Achillesa. To bardzo poważny uraz. Dużo zdrowia dla Igi Wasilewskiej. W drugim wczorajszym meczu Radomka Radom też do zera pokonała Pałac Bydgoszcz. I słyszymy się na Sportowo jeszcze za godzinę. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a nad morzem porywisty wiatr. W Suwałkach 15 stopni, w Gdańsku 16, w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie 19, w Krakowie 21, a we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

koniec. Już koniec, nie powinienem w ogóle nic mówić, bo takie dzieła wymagają oprawy od początku do końca i ciszy. Zespół Blenders w utworze Ciągnik w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 8 zostawiamy, proszę Państwa, ciągniki, bo za chwilę zabierzemy się za rowery. Rowerowy bieg Piastów. Czy można biec rowerem, bieg Piastów rowerowy, czy to odpowiednia nazwa? No chyba najlepsza, w Szklarskiej Porębie ma miejsce. Rusza za moment, tam i dziennikarze radiowej jedynki chyba i jeżdżą rowerem, i nadają, i na pewno nam opowiedzą, jak ta impreza będzie wyglądać. To już za chwilę rozmowa na ten temat. Kto z Państwa rowerem dziś zamierza się wybrać i nie wie dokąd? Tak, do Szklarskiej proszę jechać, to niedaleko. Na pewno jednym z najbardziej zapracowanych dziennikarzy Polskiego Radia jest Patryk Michalski. Dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście, bo muszę się i najeździć, i nabiegać, i jeszcze przy okazji od czasu do czasu. No ale ty to kochasz robić przecież. I nie od czasu do czasu, bo ty jesteś wszędzie. Pewnie samochodem do Radia Kierowców, rowerem do Szklarskiej Poręby, w jedynce to już pewnie rozbiłeś namiot radiowej. No ale dobrze, mam nadzieję, że masz kiedy odpoczywać i spać, bo jesteś młodym człowiekiem i już o siebie dbać. Umiesz, Patryku, na nartach biegowych również, tak? No, uczyłem się, ta zima, którą mieliśmy w tym roku, pozwoliła na to, żeby rzeczywiście pouczyć się nawet w Warszawie, pobiegać na nartach i start w zimowym biegu Piastów też już mam za sobą. A jeśli chodzi o rower? No, rower to jest mój świat, to jest zdecydowanie mój ulubiony sport, jeśli chodzi o kolarstwo, jeśli chodzi o sport. W tym roku przejechano już ponad 3000 kilometrów, także jestem dumny. To nocami jeździsz, przepraszam? Nocami, wiesz, gdy zaczynam audycję w Radiu Kierowców na przykład o 5 i wyjeżdżam o 3:20 z domu, można powiedzieć, że to już jeszcze noc. Dobrze, powiedz, co się będzie, chociaż boję się zapytać, co będziesz robił w Szklarskiej Porębie? Co tam się wydarzy dziś? Wiem, że bieg rowerowy, bieg Piastów, dziś o 10:00 start, będziesz jeździł, będziesz obserwował, będziesz dopingował, rozumiem, że będziesz nadawał i opowiadał. Powiedz, co wokół ciebie, tak jak się pyta młodego reportera, opowiadaj, co wokół ciebie, co widzisz? Generalnie Szklarska Poręba to stolica biegu Piastów, tej imprezy, która ma trzy odsłony. Ta najstarszą, ponad 40-letnią zimową, która odbywa się na przyłomie lutego i marca, kiedy do Jakuszyc zjeżdżają miłośnicy narciarstwa biegowego z całej Polski, a kiedy czasy na to pozwalały, to także i ze świata, z dalekiej Australii, z Hiszpanii czy z Argentyny zawodnicy również przyjeżdżali, żeby tu rywalizować na królewskim dystansie 40 kilometrów. Kilka lat później, a w zasadzie kilkanaście lat później narodziła się idea letniego biegu Piastów. Ten odbywa się już od chyba 10 lat. Pod koniec sierpnia przyjeżdżają z kolei ci, którzy lubią pobiegać, tak tradycyjnie pobiegać na nogach, też po górach i też tutaj rywalizują, żeby zmierzyć się z tymi trasami. No a od 7 lat, bo ten tegoroczny to 7, odbywa się rowerowy bieg Piastów. Zawsze pod koniec września przyjeżdżają ci, którzy lubią się zmęczyć na rowerze. No i co prawda to jest właśnie najmłodszy brat z tej całej rodziny biegu Piastów, no ale już cieszy się naprawdę taką wielką legendą w środowisku, bo zazwyczaj jest tak, że pogoda zawodnikom nie dopisuje. Ja pamiętam, jak rok temu pierwszy raz byłem na rowerowym biegu Piastów, tak dziennikarsko tylko, jeszcze nie jako zawodnik, rozmawiając ze zwycięzcą najdłuższego dystansu, czyli dystansu Giga, ten dystans liczy ponad 60 kilometrów, zwycięzca miał dosłownie zamarzniętą szczękę i rozmawiał ze mną mniej więcej w ten sposób, bo nie mógł ruszać żuchwą, tak było zimno. To ty uważaj na tę zamarzniętą szczękę, bo wiesz, ja ciebie nie zastąpię wszędzie. Dziś na szczęście ta pogoda dopisuje, bo przeciera się błękitne niebo i jest naprawdę ciepło. Wiatr, który szalał tutaj także poprzedniej nocy i tej wcześniejszej także już trochę ustał. No można powiedzieć zatem, że to wymarzone warunki do tego, żeby rywalizować na tych trzech dystansach, bo mamy dystans mini 19 km, dystans mega 41 km i dystans giga, ten najdłuższy 61 km. Na starcie stanie ponad 1000 zawodników, ale o tym więcej rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski. 1033 jest na listach startowych, plus około setki dzieci w rowerowej przygodzie, czyli ponad 1100. Tak mniej więcej po około 300 osób na giga, mega i mini, czyli na 60, 40, 20 km. No i cóż, mamy nadzieję, że wszyscy dotrą do mety. Trasa nie jest jakaś specjalnie trudna. To są góry izerskie, więc to są wyścigi dla każdego. Każdy sobie tutaj poradzi, ale są odcinki błotniste, dosyć trudne. Aczkolwiek one bardziej efektownie i tak ciężko wyglądają na zdjęcia niż w istocie. Tutaj to jest kilkaset metrów i z pewnością każdy sobie z tym problemem poradzi. No ja mam nadzieję, że również sobie poradzę, bo będąc w Jakuszycach na rowerowym biegu Piastów rok temu tylko dziennikarsko, stwierdziłem, że też muszę tej przygody zasmakować, też muszę spróbować. No i tak się stało. Rzeczywiście dzisiaj też stanę na starcie tego najkrótszego dystansu, dystansu mini. Bardzo wiele osób, około 70, startowało również w zimowym i w letnim biegu Piastów na najdłuższych dystansach i dzisiaj, jeżeli ukończą rowerowy bieg Piastów na 61 km, zdobędą zaszczytny tytuł zdobywcy Wielkiego Jakuszyckiego Szlema. To jest takie ukoronowanie całego roku w Jakuszycach.

don't let go. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Nie wiem, jak to jest, kiedy Piotr Kwiran jedzie na krótkie wakacje, ja przychodzę do Trójki o porze, no takiej dosyć specyficznej, bo po piątej w sobotę, ale od razu staję się przy Państwu poetą i pytam o kolory jesieni. Państwo, za co bardzo serdecznie dziękuję, dzwonią 227 Trójek. Dzień dobry, no więc kojarzenie z jesienią dla mnie to akurat jest kolor rdzaworudy albo rudordzawy. Piękny chyba. Złota polska jesień, oczywiście. Albo? Najbardziej znany kolor jesieni to przecież malinowy. Dlaczego? Bo herbata z malinami? Bo zimno? Nie, nie, nie, jeszcze jest całkiem bardzo. Przyzwoicie, sympatycznie, kulturalnie, ładnie, ciepło, trochę wietrznie, malinowo, rdzawo-żółto, granatowo, zielono, szaro? Nie. Dla mnie, proszę Państwa, jesień pachnie, no muszę to powiedzieć, spalinami. Takiego silnika dwusuwowego najbardziej. Proszę się nie dziwić, Oczywiście, bo to trzeba było mieszankę przecież zrobić, żeby Simpson skuter pojechał. Było to oczywiście 87 lat temu, ale wtedy, kiedy liście zaczynały spadać, babie lato się pojawiało i wtedy człowiek na takie jesienne wycieczki skuterowe swoim Simpsonem wyjeżdżał. 227 trójek. Jeszcze chwilę mamy, więc jeśli państwo mają jakąś myśl, a każda myśl jest warta odnotowania, to proszę zadzwonić i powiedzieć o kolorze państwa jesieni. Za 19 minut 9, tu program Trzeci Polskiego Radia. Weekend, więc nie dziwi myśl, że człowiek by poszedł do kina, do teatru, na wystawę, kultury trochę zażyć, ale gdzie, dokąd, z kim, czy warto, czy nie warto? Nie bójmy się zadawać takich pytań. Dzień dobry, weekend państwu. Podróżować? zawsze warto, a zwiedzać wystawy, które powstały w wyniku podróży, jeszcze bardziej. Skutki uboczne to jedna z takich wystaw. Jej autorką jest Anna Lewańska, a prezentowane na wystawie fotografie reportażowe są efektem pracy ostatnich 20 lat w dużej części spędzonych w drodze od Nowej Zelandii po Polskę. Zdjęcia są wykonane za pomocą m.in. aparatu cyfrowego i klasycznego na klisze, a nawet kamery obskury. W zeszłym roku Anna Lewańska otrzymała pierwsze miejsce w kategorii Ludzie – zdjęcie pojedyncze w konkursie Grand Press Photo, a wystawę można zobaczyć w Galerii 5 w Katowicach. Czym jest fotografia współcześnie? To pytanie pada często, jednoznacznej odpowiedzi nie ma, jednak z pewnością fotografia daje możliwość mocnej, artystycznej ekspresji. W Białymstoku trwa festiwal fotografii Białystok Interfoto 2021. Temat przewodni to dychotomia wschód i zachód. A jak piszą organizatorzy, głównym zadaniem festiwalu jest poszerzanie wymiany doświadczeń, myśli twórców ze wschodniej i zachodniej Europy, która wymiana umożliwia transgraniczny dialog nie tylko artystów i osób zainteresowanych fotografią, ale również szerokiej publiczności. Podczas festiwalu prezentowane są prace artystów m.in. z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Węgier, Słowacji, a także Niemiec. Wstęp jest wolny, a szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Festiwalu Fotografii Białystok Interfoto 2021. Trwa 59. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, którego tegoroczny tytuł brzmi Kontrasty, pamięć i przyszłość. Jutro o godzinie 19 w Bydgoskiej Filharmonii wystąpią Kaja, Anna Karwan, Anna Grzelak i Aga Twardowska. Artystki zaśpiewają kultowe utwory z repertuaru wielkich dam polskiej estrady jazzowej, piosenki poetyckiej i popowej. Autorem nowych aranżacji, takich utworów jak Tańcząc Eurydyki, Jesteś lekiem na całe zło, Powrócisz tu, jest Adam Lemańczyk, a koncert nosi tytuł Dumne One. A teraz coś dla milusińskich, którzy lubią przygody i wyprawy w nieznane. Dziś w Gdańsku zaczyna się 8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2021. Wśród filmowych propozycji pełnych przygód będzie można zobaczyć kilka pełnometrażowych filmów, które jeszcze nie były pokazywane w Polsce, a publiczność dziecięca ma możliwość przyznania swojej nagrody chyba najważniejszej, czyli Kwiatu Paproci. Dziś można zobaczyć szwedzki film Mama Mu Wraca do Domu, koprodukcję norwesko-holendersko-czeską Jak ocalić smoka, czy niemiecką Drogi Panie Dyktatorze, a jutro norweską Gwiazdka Klary Mu, kanadyjską Moje Życie to Cyrk i japońską Belle. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Gdańskiego Klubu Żak. I coś dla fanów muzyki klasycznej. Dziś rozpoczyna się pierwszy festiwal barokowy Polskiej Opery Królewskiej. Zainaugurują go premierowe przedstawienia opery Rinaldo Georga Friedricha Händla w reżyserii Jarosława Kiliana. Operę możecie Państwo zobaczyć dziś i jutro w Teatrze Królewskim, a terminy kolejnych przedstawień znajdziecie Państwo na stronie Festiwalu Barokowego Polskiej Opery Królewskiej. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. Trying hard 8 minut 9 i serwis Trójki, później śniadanie w Trójce. Dziś goście Marcin Kierwiński, Bartosz Kownacki, Paweł Sałek, Anna Maria Żukowska i oczywiście Beata Michniewicz. Beaty jeszcze nie widzę i nie słyszę. Chciałbym zapytać, czym jej pachnie jesień albo jaki ma kolor. Państwo dzwonili, serdecznie dziękuję. No i takie głosy się pojawiały. Błotem, naprawdę trudnym terenem i w końcu brakiem słońca, więc można popodróżować po bezdrożach. Błotem. Mi się jesień kojarzy z pięknym krajobrazem naszych Bieszczad i wspólnymi spacerami z moją kochaną małżonką. No romantycy sami. Albo romantycy, jakby się chciało powiedzieć hiperpoprawnie. Bardzo dziękuję. My dziękujemy za dzisiejszy poranek. Wszystkiego najlepszego.